ak lépp luy gis fépp ëllëg ko fépp. Li mooy nangam, li mooy nangam, li mooy nangam, li mooy nangam, pour yàlla noonu. Loolu nga naan lii mooy nangam, lii mooy nangam, li mu xam moo la ko nangoo yi. Ah dégg rek ñu di ko wax. Te ñu ngi ko déggee ko ci xàkkoon na ko lii li tax mu tuddee ko nangam ñu di la ko wax. Lu damaa dégg ñu di ko wax. Li ne lii mooy akuma, lii mooy suuf, lii mooy garab, lii mooy nangam, lii mooy nangam. Pour yooyu ñoo ko dañ def rek nit ñi di ko wax li ñu wax ko. Xanaa garab moom amul ci sax, xanaa akuma amul ci sax, xanaa suuf amul ci sax. Ci sax mooy sosuwaay, xanaa nit amul ci sax, te mooy sosuwaay. Kon pour yi ñoo ko indi. Gannaaw tur yi nag mooy sos waay bi mooy gannaaw tur yi ba tur amagut. Te buñ ne ba tur amagut kat mun ñu wax ne kon ba jëmm amagut. Te buñ ne ba jëmm amagut mun ñu wax ba nit amagut. Ba nit amagut ku fi nekk ci mënut a ñàkk te moom moo am te du fi nekk kenn te mooy yàlla. Kon bu la ne ngay yàllaan ci gannaaw tur yëpp kon dañuy dagaasi tur yëpp mel a yëpp di mën a jëmm yàlla ja kese. Mën na wàllu wasku mu turun nee na melokaanam nag moom yàlla mu turun feeñ na. Kon bëri na loo ne lii mooy nangam te la nga ko tuddee dugub da nga ko xamul rek. Yow mi ne man maay diw sax xetta loolu nga ne man maay diw sax dugub la diw moom leen nga doon dugub la ko turuy ku la ko tuddee ndax yàlla la ko tuddee wala sa tur kay sa papa la ko tuddee. Waaye tur bi la yàlla tuddee moom ban tur la moom. Nit ki dem ñëwagul ci addina nu mu tuddoon loola ma ta xool bi ñëwagul ci addina fan la nekkoon. Te ku ne xam nga ne yàlla la bind kon baat bi ci bëkkante muy laa ilaha illallah daf lay delluwaat ci sa kisaan doomu dem. Ma tax boo bëggee gis yàlla kon sa bëggaat yee nañ kon dàqal tur yi. Dàqal tur yi kat moo tax ñu indi la laa ilaha illallah wa in takun mubtadiyan fa naqlu. Fay ci baa wax na ko wa in takun boo nekkee mubtadi aji tàmbali ci tàmbali mooy ki nga xam dafa jóg jàpp baat bi jëm ci yàlla fa naqlu del dàq looy dàq li nga yaakaar ne am na ci melokaan mbaa ci jëmm mbaa ci mënta dàqal loolu dàq mooy xam mu nga tax ñu indi la fi laa yal dàq di saxal ana looy saxal li sax moom lay saxal lan moo sax allahu moo sax kon lan nga dàq loolu allahu ngay dàq allahu mooy kan mooy yàlla dudul allahu kon moom ngay dàq mooy lan mooy li ngay gis jot ne nekk na ci melokaan ba ci jëmm ba ci mën loolu ngay dàq yëg ñu ngi yëgal leneen loolu xamul kon moo taxari boo ne su mën la suuf xamul parce que yow ñu tudd baat bi sax yaa ngi fay dàq yaa ne suuf xamul taxarib bi boo ne asamaan mën la asamaan xamul wax na dëgg parce que yow ñu tudd baat bi sax yaa ngi koy dàq taxarib boo ne nit mën la nit xamul parce que li nga tuddee baat bi dàq nga ko soo ko ne ndax nag mu ne yàlla rek xam te soo ko laajee yàlla mu delaat ci boppam na dëgg parce que dàq boobu nga doon dàq yi wax na gis dàq boobu saxal nga loo saxal mooy jëmu yàlla gi nga saxal te yàlla moo fi nekk te nekk tamit kon moo tax ci bëggaat yéen kon dàqal ci li ci waaye kon boo tàmbalee del dàq mu saxal nga ne ko loolu mooy lan mu ne mooy laa ilaha illallah laa ilaha illallah mooy baat bi delloo jàng ci kisaana mooy baat bi delloo jàng ci yàlla su ko defee baat boobu nag alquran lépp moom lay saraat ayaat yi ba mu jeex allahu nooru samawaati wal ard yàlla ñu ko wax allahu te mooy yàlla bi mu ne nooru samawaati mooy leeru samaan wal ard mooy leeru suuf xanaa loolu ñii dañ ko gëm yàlla mooy leer asamaan, yàlla mooy leer tuur, nga ne gisula yàlla yow ngay yëgu masalu noori que miskaat yi jaay almisbaahu almisbaahu su jaay jëm su jaaja misaal boobu leen moom la yàlla def si jëmm ji kan moom la yàlla def ci lépp lu xam ne moo fi nekk. yàlla andil la aaya bi ci alquran na la noonu aqrab ilaykum abdil waridi ma tasbir min waraqatin illa yaxlamuha wala batin wala rabin wala yabsidaku càmm bin. kenn ku ne yàlla ne la maa la gën di def misaal man ci weesu loola waaye ku am xel war a xam ne weesu na foofu maa la gën jege sa bopp. léegi nit war na laaj boppam ndax moom mu ngi gis boppam wala déet, ndax moom mu ngi yëg boppam wala déet, naka lay def ba yàlla ñu gën a jege boppam gisub yàlla moom la te mu gën laa jege sa bopp tëg si la bopp. naan la def ba yàlla moom leen gën ko jege boppam jegut yàlla doy na waar. kon loola xel yi war nañ ci liggéey bu baax tax ñu ngi nett li benn waay da ko toog ba mu yàgg mu ne man maay tan laaj boppam man maay tan ak anam benn laaj. kon ki la gën a jege sa bopp te gën laa mat su ko le waroon nga xottal dugg. dañ ko waaye wax na la ne lépp lu waay xool te gisoo ci yàlla murtat la ak wéddi yàlla waaye lu waay xool yàlla la ci wax. kon xel yi nañ liggéey foofu ci jege gi leen yàlla jege ak peñ gi yàlla ne man maa peñ ak nëbb gi yàlla ne man maa nëbb ak njàkkam moom yàlla ak mujjam moom yàlla ba lañ doon xel xelaat ci bu baax fekkantal. xam-xam toujours du liñ la wax liñ la wax jinji la rek su fekkente ne am nga xel ma liñ la wax noonu ne fañ yem ak yow pour ngay tàmbali yow di xam baabit koo xam ne kenn yóbbu la waaye sa xel rek la ko yóbbu loolu mooy xam-xam. fala sa xel yóbbu ak sa fikir yóbbu la ko te kenn yóbbu la ko du loolu loolu mooy xam-xam. waaye lii lañ wax rek ni yem sa yow lañ wax xamagul. xam-xam ki la ko wax day àgg ci maqaam boo xam ne moom su ko yóddeyaatoon yow dara nga koy gën a dëggal yow ndax xarat yi nga jàng ki la ko ne la lii mooy aa lii mooy bee lii mooy fee c' ça boen fa jaarte ñu koy répété aat bu juumee da nga xam ne dafa juum rek lay fee bu fekkoon dafa nekk kii mooy bee da nga xam ne dafa juum rek parce que xas nga xam bu nëpp te lii la xamu sikk gàtte ñëpp daa xam ne nëlu la kon su waxaatee leen di utéw loolu da ngay xam ne daa juum rek. xam-xam noonu rek la mel bu tàggee ciow te nga yëg foofu te la ko wanoon bu la bëggoon a wan leneen lu utéb loolu da ngay bañ ngay xam kon nag ñu xelaat ci baat bi bu baax saahiram ak saaci saahiram ak saaci baat la boo xam day jël a jàmm ci yàlla rek. saahiru baat bi mooy xarab yi ba mu jeex mooy toloog si xarab si jëmm ji kat jëmmula maal ay xarab kese la ba mu jeex alquran ay xarab la xaalam bi li fi nekk ay xarab la bu mu jeex bi tuusi arab la ci arab la asamaan arab la ci arab sa jëmm ji arab la sa cin bu ci nekk xarab la xarab bi nag booleen booleen te jànk mu jox la baat baat bi nga toj ko mu jox la leeru baat ba nga xam ne mooy lii alquran ñaar fukki arab ak juróom-ñett lañ wax ne moom la ñaar fukki arab ak juróom-ñett moom ngay boolaante booleen boolaante mu jox la baat baat bi nga firi ko mu jox la tur jox la mel nga xam ne lii la ba téere bi jeex jëmm doom aadama ay xarab kesal ba mu jeex sa tànk bi xarab la beneen tànk bi xarab la loxo bi xarab la beneen bi ci xarab la sa cër ba mu jeex bu ci nekk xarab la xarab yi leen boo leen boolee jàngan leen mu jox la tur turu yàlla laa jox na sa bi jëmm jëmm ay xarab la def ba mu fees turu bi xarab la suru bi xarab la nafsu bi xarab la xal bu xarab la aqlu xarab la yëpp ay xarab la boo leen boolee jàng leen mu jox la tur yàlla ba mu jeex. xol bi sa xarab la xol bi boobu indi mu jox tur yàlla xal bi boo ko jàngee daf lay jox téeméer ak fanweer ak ñaar allahu ñaari allah boo leen boolee mu jox la ko. kon allah la ci ndey jox allah la càmmoy boo leen boolee mu jox la xal muy xal bu insaan muy xalu nit. kon allah lañ ci bind sa xol bi allah la moo ci nekk ci ndey jox allah la ci càmmoy bi allah la kon arab yaa ngi noonu si biir. moo tax benn arab wax ne xayaati kulaa ru moo sunu isaara bañu sax moo ko wax xayaati sama dund bi kulaa ru moo sunu isaara ay xarab la ak junni sama dund ba mu jox ay xarab la ak junni. xarab yi ak junni moom la ñuy jàng te la ñuy xamee beneen xarab yi nag mu ngi noonu moo tax ñu ne alquran yow la alif lam mim alquran dañu ko tënk ak ñetti arab ñetti arab yi leen mooy sa jëmm mo tax téere bi kon ci yow la ne boo génnee si téere bi sa bopp rek téere alquran bi reet na téeg gi du nitu ko defar encore bi ñu ko bindee nitu ko defar machine bi ko moo nitu ko defar nitu ko ci bind nitu koy jàngale nitu koy jëfee kon te téere boo génnee nitu ko gis du fi ne rek ci nit la ci nit la ko yàlla wàccee nitu ko def ci kayit bi machine bi ko tàkk nit la kayit gi nit la mu lépp nitu ko ci def ba mu jeex tàkk na kon téere bi denc ci kayit bi yow yaa ko ci denc yow nit waaye yàlla moom téere bi ci yow la ko denc moo tax yow fa nga ko denc léeg-léeg mu maxe léeg-léeg mu xotteeku léeg-léeg mu effacé wu te boo ci demee boo ko xamul da ngay seetaan nit kon téere bi ci yow la ne moo tax bu la ni réere rek yàlla reet na yàlla wax na ko mooy sama kutal doomu aadama mooy sama kutal ci kaw suuf kon bu la ni réere yàlla reet na kon fexeel xam nit kon nit na xam boppam mën a xam boromam balaa tax yitubaa salaam jàngal ñu ne ku xam sa bopp dina xam sa kon nit li ko war mooy xam boppam rek léeg ne war a kon xamoo sa bopp wala xamal sa bopp waaye ñoom lañ jàpp ne mooy xam sa bopp pour loolu xam sa bopp daf lay delloo ci yàlla xam sa bopp daf lay delloo ci yàlla mooy xam yàlla parce que yàlla boo ci àggee nag du taa gis sa bopp daf lay réer yàlla boo ci àggee da ngay gëlëm du taa gisat sa bopp du taa gisat lépp loo xamoon boo àggee ci yàlla da nga ko fàtte dana la réer te du taa ko xam da ngay nekkaat nit ku bees ku juddiwaat ku bees ko xam ne ñàkk nga bàkkaar ni xam ne liir gi mu juddoo ni mu setee ci bàkkaaru jëf ki delluwaat ci yàlla noonu la setee ci mboolee bàkkaar yi mu jëf parce que juddiwaat na set na wécc sell na ci bàkkaar te moom bàkkaar dootu ko tëkkat parce que tey ba mu dund bàkkaar nekk bàkkaar ci naa suuf la nekk yaa buñ delloo ca mënu ko bàkkaar nekk ndax malaaka yaa ngi nii yaa ngeen topp ma leen benn bàkkaar bi ñu mooy yàlla benn yoon leen yàlla sax dañu def guddi ak bëcc su tax leeru yàlla biñ lit te di ko dund la xalaxoom mi noora bi yàlla maa ngi gis sama leer bi ma yàlla kon ku delluwaat ci leeru yàlla boobu leen ba yëpp ci sa bopp gis ci sa bopp kon set nga ci bàkkaar sa doot la laa litam ba tax ba mu ci àggale yi ak soraat na daf ko ne jégg naa dëkk bàkkaar boo ma set ci doot àkkaar yàqu laa wala ko maa taxa dañu dënd ko ba maa taxa tey mu yittima ne ma taxa nekk samay xewal yi matal naa ko ci yow ku xàgg ci yàlla xewal yàlla mat na ci yow ba yéex jëkk siraatal mustaqim tey teg naa la nag siraatal mustaqim wa yansuruka allahu nasran azizan te loo nekkati ma fekkle ke kon lislam bi fii xàggugo ci yàlla amugul sens kon ne kon góorgal baax ci xelaat yi waaye góorgal baax sikru na sikru nag làmmeñ koy def waaye dañ bëgg làmmeñ li muy wax bañeen ci ceetu làmmeñ waaye nag xel mi xool la mu wax lan la xol bi na ko parce que dëgg ci am ci pas-pas teewlu ko teewlu boobu leen mu koy teewlu mooy indi nag leer di ko wàcc ci xolam gis nga waxtu wootoo ngi di tudd yàlla xel mi di xelaat ci baat di ngay tudd xol bi di ko teewlu dafa am neneen loo yëkkaat ci sa bopp nag loo xam ne lii dafay neex ci yow waaye tudd loolu amul rek bànneeku tudd yàlla doo ko yëg waaw te fekk bànneeku tudd yàlla yóbboo ko rek xamal ne leer dafa dëggut sa xol waaye boo koy tudd xel mi di ci xelaat xol bi teewlu ci dana am loo yëg sa xol yow waaw boo xam ne loola leen ak bànneex la nga ko war a ku yëg sa xol ku yëg sa xol loo leen takk saa ca ngay dem ca ngay dem ba nga xam ne toog di tudd yàlla moo lay gën a sax tudd leneen ba bàñ ñi demee nag ne la ki nga doon tuddagi nii nag te xol boobu leen nga di ko yëgee kat ak dégg dégg nga ci ak làmmi yi ca la ñuy dem ba wan la ko ci nga xam ne sa làmmi lépp mooy làmmi yàlla yi kat te lépp mooy lëppam ay ba wax na ko di wa sirri sirullahi saarin bi xalqi kulut bi janaabi na rafal ma wadati doo am ri amul laa inkultu kun yëpp nga kulum di am laa kutunda ko bët te baxat yàlla moo ko xoon nee na sama lépp mooy lépp yàlla ku ma reer yàlla reet na la ku ma gis gis nga yàlla lu tax mu am sañ-sañ wax ko xam-xam baax ko. lam xamone hatta moy li nit ku ko xam itam hatta tañ tañ bam amone ak lu wax da nga xam fam ko def da xam fan lay wax tey bam doon waxe ban tan bo nit nak yalla yamal ko tan pass pass ma ci tem rek ku bëgg ag man tan ci ko ngi jox mo sama ci fay mang koy jang da na fay da leen ko yëg ci fay tam men kon da res da ñu def xam xam di ngay jangi sa salif di xëy suba teel ba midi wala ngay gont ba cinquième ngay wax ñu da caw ñu la wax loo naqari dañ la ko def waaye lépp nga def mu def nga faas ak mi fajar ak mi fajar ak mi bay xëy su ko ci la faas ngay liggéey di fayeeku bu ñu def sa yaaram def waaye liggéey wala mu def lépp lu mën a doon rek jàpp soo bàyyi soo fa dikkee yàlla sa xale jëm ak sa sa ak la nga ku xaw yoon te wàcc loo ko mujj ak li ci dëkk bi te quoi li ci dëkk bi mujj moom daat na siraatal mustaqim ci la nox lay nekk tey nox lay boo xam ne coona mat beneen bu dul moom bu la noppale tey boo léggee mu gën mais xam-xam bi rek lay noppal fii boo léggee mu gën laa noppal xam ne moom dafa jar jaayante moom dafa jar dëgg moom dafa jar xeexam ba nopp ko ba jëmee pour yàlla bi damay xam-xam bi rek yàlla daal lim dara mooy laaj jaxte la ak yëngu jëm ci laaj laaj di wax xam ci ku yëngu jëm ci moom de yaay yëngu jëm ci loo xam ne xalaat ko moom ne carte ma am ci moom laaj jaxte ba mu jeex li ñuy carte am di daañiram ak ci daaj nañ di soo xamee sax bokk carte ma ci benn kon nag ku bëgg toona ko jëlaat dund ko yëpp ko ay xudd samaan xudd ay xeet la borom kët ci ñu ko mën a misaale borom kët xudd la ci kër ndax moo yor xacce bal dogal dañ ko xudd la ci bi kër borom dëkk bi mooy xudd dëkk bi mooy xacce dëkk bi su préfecture mooy xudd kër ci bi secteur boobu nii lañ ko toppilante di ko toppilante mu aju di aju di aju bala da ci muy fegante bi mooy dëkk bi réew mi ba bànga demee nag ci président ñu dafa buy teklante président bi nag moo jël ci ñëpp ndax kenn ku ne nag nguuram mooy wàcc ci yow sarwisa mooy wàcc ci yow wàccee sarwisa bi ci président bi ministre bi mu wàcce ko ñu wàcce ko ñu wàcce ko mama def borom dëkk yëpp ba baa moo demee ci borom kër yi ak njëbot yi te dañu ëppante maxaama ko di bëri ñii nga xam ne ñoo nekk suuf na kaddu ci maxaama ko fudd ci samaan ndax ñu nekk fudd makkaan ëpp daa ñoo ñu dañ mën nañoo sax dañu àgg ci maxaam ba bëri mooy ñu matagu waaye fudd bi nga xam ne mooy fudd xaw si wala mooy fudd sandaan foofu leen moom maxaama ko cay yëg la barke nag foofu nag yàlla kon ci biir nit ñi waaye mooy tëgg mboolem jëm yi ne moo leen tëgg leen da cay bon na mooy xam da ci def nag mun nañu bàyyi na moom seet waaye kenn di ko fay ñu ci mooy borom dama ko jëlee da nga àndal nag yow fekkee tàbbale ci xam-xam ba def na ko ci yow ak saa yaay liggéey nag ba xam ne kii borom jamono la ak fan la toll ci jamono ak lan la moom ci jamono dama ko wax ñu ne borom jamono tey tijaani bu leen waaw bo laaj ñu toll na tey salaam sama borom dama parce que moom la ñëkk mais ñu mu ko ñu laaj pour borom dama sax ak suñu taali mooy borom dama waa njaa sañ boo leen laaj ki nga xam ne ñoo xam mooy borom jamono ndax ka ne ci moom jamono kon ñoo ñëpp dëgg la kenn ku ne sax nga ne mooy borom dama wax nga dëgg waaye nag ab doog la am ci jamono sëñ man sa bu joxoon digal am na ñoo xam ne digal la duñ ko déglu sax xam dañ jàpp ne bokkuñ ci suñ saa yi bu doxoon ndigal am nga xam ne ñu ko déglu xam nañ jàpp ne bokkuñ ci borom jamono bi nga xam ne mooy xaw sur nag kulit lépp nag ndigalam moom bu wàccee kenn sañ ko wax waa nag anam na tax naka la la mooy mboo la fekkat la fëgg la xam maxaama ko mooy daal ku ko mën a sot mën a réparé ak jamono ba mu baax ba mën a nekkaat teew loolu kon dañu ko borom jamono daal ku ko lu rëmm jamono defar jamono. Maanaam bi mu feeñee nag defe na nag ñeen téeméeri at la may liit jamono bi ko xam-xam jëm ci jëm ci moom lakk na bu yàgg waaye ma xamee xam-xam moom dem ñu ma xam alhamdulilah daal waaye alhamdulilah dafa may ma xamam ci àddi ci yàlla te yëpp dam ko dim te mooy bañ a lu bitir yàlla yàlla bi tax mu neex mun alhamdulilah ci digg ak ci dee ñooy yem ci yow am ak ñàkk ñooy yem ci yow lu tàng ak lu tet ñooy yem ci yow yow jumni ba ma xam alhamdulilah boo jëf la yàlla yàlla bi moo la gën a lambes loolu ko àddi ci yàlla war ko mën bi nga amagula ko sa àddi ci yàlla def kon loolu daj na képp koo xam ne arif nga defal aar nga ma pour bu amaan nag ngir la mun nag xut bu niñ nga ko mën a misaalee mu ne ay xeet la doom sëb mooy xut bu sëb yaa ngi dégg ndax kàddu moo koy def doom dëkk bi mooy xut bu sëb ndax kàddu moo koy def borom kàntan bi mooy xut bu kàntan bi ndax kàddu moo koy def mën nañ ko topp léegi ba nga demee seen lenti